Ekobos. 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 kwietnia, minęła 10. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Sejm i pytanie o wynik popołudniowych głosowań nad ustawami aborcyjnymi. Nie ma pewności, że wszystkie projekty trafią do dalszych prac. Prezydent litewskiej telewizji mówi, że polska armia broniłaby Litwy w przypadku ataku na ten kraj. Zwraca uwagę na obowiązek wynikający z członkostwa w NATO. Ta broń może zabezpieczyć ukraińskie niebo jak żadna inna. Brytyjczycy chcą wysłać do Kijowa dopiero testowaną broń laserową. Koalicja rządząca nadal nie jest pewna wyniku popołudniowego głosowania w sprawie dalszych prac nad projektami aborcyjnymi. Około 14 zacznie się blok głosowań, w którym posłowie zdecydują, czy chcą dalej pracować nad tymi przepisami. W tym głosowaniu nie będzie dyscypliny, więc wynik nie jest przesądzony, bo koalicja ma przewagę nad PiS-em i Konfederacją tylko 9 głosów. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie i zebrała komentarze w tej sprawie. No tak, to popołudniowe głosowanie wzbudza rzeczywiście wiele emocji. Nikt nie jest pewny, jak ono przebiegnie. Wszystko za sprawą tego, że sama koalicja nie policzyła głosów za i przeciw. Tak jak mówiłeś, nie ma dyscypliny w żadnym klubie, są tylko medialne deklaracje. Z nich wynika na przykład, że Koalicja Obywatelska, ale też politycy lewicy będą głosowali za skierowaniem projektów do dalszych prac. No ale problem się robi wtedy, gdy pytam trzecią drogę, bo w niej są, jak wiemy, dwa ugrupowania: Polska 2050 i PSL. Ta pierwsza partia mówi ustami posłanki Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, która wierzy w pozytywny wynik głosowania. Ja mam nadzieję, że ono jednak będzie miało taki wynik, że te projekty trafią do komisji, natomiast w polityce nic nie jest do końca pewne, dopóki nie jest na papierze. Dopóki posłowie nie wcisną przycisków, nie będziemy wiedzieli, jaki będzie wynik głosowania. A ludowcy to kilka bardzo konserwatywnych osób, ale też wiele posłanek ze skrzydła liberalnego. Wśród nich jest Urszula Pasławska, która wierzy w swój klub. Zachęcam moje koleżanki i kolegów, abyśmy wszyscy poparli projekty ustaw, które może nie odzwierciedlają naszych poglądów czy wrażliwości politycznych. Natomiast uważam, że warto rozmawiać. Jak będzie, to pokaże głosowanie. A jeśli głosowanie będzie pozytywne, projekty zostaną skierowane do dalszych prac, to jeszcze dziś powstanie specjalna komisja, będzie liczyć 27 członków. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Polska armia broniłaby Litwy w przypadku ataku, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla litewskiej telewizji. Jak dodał, nie ma jednak pewności co do sytuacji pozamilitarnych, które nie wiążą się z automatycznym uruchomieniem artykułu 5 NATO. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której zaatakowana Litwa nie otrzymałaby pomocy od sojuszu, w tym od Polski, powiedział prezydent, który jest w Wilnie. Premier Litwy Ingrida Szimonite mówiła niedawno, że ograniczenia prawne w Polsce nie pociągają za sobą obowiązku wysłania wojsk za granicę, co jej zdaniem dyktowałoby postępowanie Warszawy w przypadku ataku na Litwę. Szymonite nie sprecyzowała, jakie ograniczenia miała na myśli. Wniosek do parlamentu o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego powinien pojawić się wkrótce. Tak uważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Wczoraj o takiej możliwości mówił minister kultury. Miałaby to być konsekwencja blokowania przez KRRiT pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych. Z powodów stricte politycznych zatrzymywanie tych środków jest działaniem na szkodę państwa. Zobaczymy, czy to będzie skuteczne. Ja bym oczywiście wolała, żeby przejmowanie władzy było w cywilizowanych warunkach i żeby nikt nie grał pieniędzmi obywateli. Jeżeli chcemy rozmawiać w publicznym radiu, tak jak dzisiaj rozmawiamy, to pieniądze z abonamentu muszą trafiać tam, gdzie powinny. Gościem Polskiego Radia o poranku był też poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Miller. Padło oczywiście pytanie, czy Rada powinna wypłacić mediom publicznym pieniądze. Jeżeli uzna, że wszystkie wątpliwości prawne są rozwiane, to tak. Jeżeli uzna, że nie, to jest jeszcze droga sądowa. Oczywiście media mogą przecież domagać się w drodze sądowej przekazania tych środków, jeżeli są pewne, że wszystko jest okej. Sąd wpisał likwidację Polskiego Radia i TVP do Krajowego Rejestru Sądowego. Przewodniczący Rady stwierdził jednak, że nie wypłaci pieniędzy, bo decyzja jest nieprawomocna. Jednocześnie Rada większością głosów zdecydowała się przekazać pieniądze do depozytu sądowego. Białoruś jest dla Rosji laboratorium represji, napisali dziennikarze niezależnego portalu Ważne Historie. W ich ocenie trwająca dwudniowa wizyta Aleksandra Łukaszenki w Moskwie to dla Władimira Putina okazja, aby skorzystać z białoruskich doświadczeń w zwalczaniu oponentów reżimu. Jeśli chcecie wiedzieć, co jutro czeka opozycję w Rosji, to popatrzcie, co dzisiaj dzieje się z opozycją na Białorusi, napisali dziennikarze Ważnych Historii. Rosyjski portal niezależny wskazuje 6 sposobów zwalczania oponentów Kremla, które już wykorzystywane są przez Aleksandra Łukaszenkę. Na pierwszym miejscu ważne historie wymienia stosowanie represji wobec rodzin opozycjonistów, na drugim pozbawienie Rosjan, tak jak to już zrobiono na Białorusi, prawa do wyrobienia paszportu za granicą. Jeśli komuś skończy się ważność dokumentu, będzie musiał wrócić do kraju. Dalej portal wymienia konfiskatę mienia, pozbawienie obywatelstwa, odcięcie więźniów politycznych od kontaktów z rodziną i adwokatami oraz ściganie osób, które nie mają pracy, w tym zaliczenie do tej kategorii również politycznych emigrantów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjczycy zastanawiają się nad wysłaniem na Ukrainę broni laserowej. Chodzi o nowe systemy o nazwie Dragonfire, które obecnie przechodzą testy. Początkowo miały być gotowe w 2032 roku, ale brytyjski minister obrony ogłosił właśnie, że chce przyspieszyć produkcję tak, aby zakończyła się najpóźniej w 2027. Broń energetyczna kierowana laserowo wykorzystuje intensywną wiązkę światła do przecinania celu i uderza z prędkością światła. Może znakomicie sprawdzić się w niszczeniu dronów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południu pogodniej bez opadów, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i zachodzie miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 15 do 20 stopni. Nad morzem miejscami około 13. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami słabe, przelotne opady, tylko na południu i zachodzie kraju bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 7 do 11 stopni. Autopromocja. Wajda, Holubek potrafili słuchać. Czy Wojtek Munarski? On umiał słuchać, ale się złościł. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Od poniedziałku do czwartku o 14.30 oraz w piątki o 18.40. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, rowery elektryczne w super niskich cenach. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Długi weekend w Rzymie? Maciek musiał chętnie skorzystać z takiej okazji, zwłaszcza, że uczy się włoskiego. Cześć, to znaczy buongiorno. Un caffè, per favore. A podczas wakacji nie tylko rzymskich, najlepiej płacić kartą z korzystnym przewalutowaniem. Si, si. Które masz w Banku Millennium, więc otwórz konto Millennium 360 stopni z innowacyjną apką. Bank Millennium, inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni, karty debetowej i aplikacji są w cennikach usług oraz między innymi regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Super Brand Days tylko do 14 kwietnia w MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów z wybranych marek. Na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 10. Maciek Załęcki, Justyna Grabasz. Dzień dobry. No to zaczynamy. Nowe w piątek. When your heart is alive in the morning, when your love is on fire in the night, when you're keeping it City Warm Heart i LA Priest, utwór zdecydowanie do uśmiechania się, dobrze współgrający z porannym słońcem i przy okazji otwierający nasze dzisiejsze spotkanie pod szyldem Nowe w piątek. Jak sam tytuł wskazuje, w audycji królować będzie muzyka najnowsza, to co muzycznie zadziało się w ciągu tego tygodnia, chociaż takie staruszki jak piosenki dwutygodniowe również się trafią. Tak jest właściwie w przypadku kompozycji, która otworzyła nam to spotkanie. City Warm Heart to jest utwór, który światło dzienne ujrzał 2 kwietnia, ale na całe szczęście jeszcze nie zdążył się przeterminować. A co do premier dzisiejszych, no to w końcu ukazał się album, na który naprawdę czekałam z niecierpliwością, racząc Państwa regularnie singlami z tej płyty. Oxford Drama, ich świeżutkie The World is Louder. Pack your dreams and all your bags, waiting for the longest trip to come. Just a little more crazy, but who is Pack Your Dreams to piękny fragment najnowszej płyty duetu Oxford Drama, The World is Louder. I to jest muzyka, przy której łatwo poczuć takie niezwykle przyjemne ciepło. Ja już kiedyś mówiłam, że uwielbiam ten skład w wydaniach koncertowych, szczególnie jeśli są to koncerty plenerowe, bo ta grupa naprawdę pięknie współgra z zielenią, słońcem, kocykiem na trawie i lemoniadą. Ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakby dla mnie to była muzyka tła, ale no, to są po prostu idealne okoliczności do słuchania ich piosenek. A tak poza tym to jest grupa, która tworzy naprawdę piękne melodie i znakomicie je wykonuje. A w temacie ładnych melodii pozostając, Daniel Godson i Mulatę, Safe Zone. Muszę zapomnieć o tym, czego nie ma już. Wyzbyć się wspomnień, które wbijają mi w plecy nóż. Porzucić wszystko to, co w sercu powoduje chłód. Na nowo zacząć żyć i kochać wszystko to, co mam. Przestać się zachowywać czasem jak najgorszy cham. Nauczyć łapać się momenty, które Bóg mi dał. To, co siedzi w głowie, wyrzucić trzeba w las. Napiszesz mi na grobie, czy odnalazłem nas. Po co ten cały pośpiech, który bije od lat, który bije nam w sercach od lat. Skoro to takie proste i wystarczy złapać vibe, w całej tej prostocie myśl za myślą mówi gnaj. Chwilę tu pozostanę, więc chwilę mi da. To, co siedzi w głowie, wyrzucić trzeba w las. Napiszesz mi na grobie, czy odnalazłem nas. Po co ten cały pośpiech, który bije od lat, który bije nam w sercach od lat. To, co siedzi w głowie, wyrzucić trzeba w las. Piszesz mi na grobie, czy odnalazłem nas. Po co ten cały pośpiech, który bije od lat, który bije nam w sercach od lat. Kiedy emocje biorą górę, a w głowie myśli są ponure, nieważne ile byś próbował, wciąż gubisz się. Jak tylko zobaczyłam, że za beat odpowiada tutaj Mulatę, to właściwie było wiadomo, że będą to rzeczy ładne i przyjemne. I tak faktycznie jest. Safe Zone, taki tytuł nosi ten utwór. Na bicie wspomniane Mulatę, a na pierwszym planie Daniel Godson. Jeśli mieli Państwo okazję słuchać w środę audycji Rotacja, to pewnie już kojarzą Państwo ten utwór, bo Daniel Godson był gościem Michała Kowarskiego. A tak a propos rotacji, to ja jeszcze zdradzę, że w przyszłym tygodniu do audycji zawita kolejny ciekawy męski głos. To również będzie debiutant, właśnie ukazał się jego album Rytuał, a na tej płycie między innymi utwór Ogród Ziemskich Rozkoszy. Przed Państwem Run Forest. Płacz, skrzytań

Duet, który albo się kocha, albo się go wyłącza po minucie, ale chyba właśnie na tym polega sztuka. Franek Warzywa i Młody Budda i Dziury. To za nami. Fragment wydanej wczoraj epki Komputer. A to był utwór, w którym gościnnie udzielają się także Dominika Płonka i Paninas. Ja należę do grona zwolenników Franka i Buddy, szczególnie w wydaniu koncertowym. No, to, co się dzieje na ich koncertach, to jest naprawdę czyste szaleństwo i trzeba to kiedyś przeżyć, a teksty tak jak Polak godny jest ziemniaka, ziemniak godny jest Polaka, to już powinien być kanon muzyki nieoczywistej. No to pozostając w tym kręgu muzyki półpoważnej, piosenka, która jest trochę żartem, i ja znowu będę testować cierpliwość trójkowych słuchaczy. Mamy połowę kwietnia, a mimo wszystko to będzie letniak. Ejca. Nas w Polsce pogoda nie rozpieszcza. Ciemno i zimno i marzną dłonie. Aura by trzymać bigos na balkonie. Albo siedzieć w salonie pod kocem z herbatą. Jak ci się nie widzi, to czekaj na lato. Ja to ciepło amator, niczym aligator. Na maj czekam jak na matury kurator. Na ten bez celu spacer, no są jak planer. Bluzy z kapturem, nie koszulę lane. Lolki skitrane przed prawa wymiarem. Luźna bitwucha, hot boy summer. Gęby te same, różnią się miejsca. Lato jest za krótkie, by je przespać. Dupki dopio i chodźmy gdzieś tam. Tylko świtu się nie przestrasz. Wakacje w mieście, ja to propsuję. Po co mam wyjeżdżać, kiedy tu się dobrze czuję? Bluetooth mi działa i klima nabita. Wsiadam do Opelka, pora znakomita. Jest późny wieczór i ciepło nie pada. Ten klimat najbardziej mi odpowiada. Nie wiem, gdzie jadę, to dla mnie jak yoga. Milczy się cel, ważna jest droga. Dzwoni telefon, czy mogę gadać jeszcze? No prostym mordo, przecież jestem na mieście. Podjadę, pogadam, zbiję pionę i spadam. Dzisiaj nic nie piję, zaraz do fury wsiadam, odpowiadam. Tym, co zostać, polecają. Dziś nasze plany się nie pokrywają, ale spoko. Jeszcze się umówimy. Lato, wakacje i luźne rymy. Rapowanie, łatwe jakie pchnie. Ty bananie, dzień zebranie. Własność wspólna, idzie czulna. Rzekę pól dać, priorytety ustal. Rzeka, rzeka, a czas ucieka. Płynie, rozszerza i się rozciąga. Lato nie łąga, wydzwoń gonga. Wydaje dezyderaty, browaru graty. Kazanie taty, kazanie daty. Ściągaj nachy, MP3 klasy. Nobel, bas, łobel, walik w tramwaju. Jedź na psiaka, ląduj na gaju. Oto ziomu, serca kordonem. Letnią porę na problemy z instore. Sąsiad z benzonem, delay z trapfonem, LB wiara z nowym lektorem. To jest letniak, to jest letniak, to jest letniak, to jest letniak. To jest letniak, to jest letniak, to jest letniak, to jest letniak, to jest letniak, to jest letniak. Kiedy jadę do mojej mamy, to ta wita mnie od wejścia. Robi pieróg z jagodami, nic nie trzeba mi do szczęścia. To jest for fun. Tak jak ziomy z wakacji, co mieliście trzymać kontakt. A nie trzymacie kontakt. No i dobra, w cup holder rzucam czarną kawę. W cup holder rzucam twoją mamę. Pit na wodę, krzyż na drogę i zaraz przywitam Warszawę. Jeb, wy co nam źle życzą. Kochać, co nam dobrze życzą. Mieć neutralny stosunek do co nam niczego nie życzą. Na rapysio. Nie lubię jak jest szaro i za zimno na wszystko. Lubię hip-hop, ping-pong i piwko nad Wisłą. Wjeżdża słońce mocne z końcem czerwca, nareszcie wjeżdżam na wespie się poszwędać na mieście. WWA, klima jak dal puchary. Euro puchary, szuwary i bulwary. Krótkie spodenki, piosenki, kiepy bramy. Klatki jak do klatki, Jordany kiedy gramy. Trójka za trójką, mi pada i gitara. Nie jestem sujką, za morze nie spitalam. Krótszy sen, dłuższy dzień, pika, tik-tak. Suszy mnie, six-pack, Big Mac, tryk-trak. Piwka w litrach, wulkę w koszuleczka. Szybka piłka, później zrywka do łóżeczka. To ucieczka, 8 miesięcy cierpień. Kręci się beczka, dopóki jest sierpień. To jest letniak, to jest letniak. To jest letniak, to jest letniak, to jest letniak, to jest letniak. To jest letniak, to jest letniak, to jest letniak. Trzeba przyznać, że jest tanecznie i to bardzo. Warstwa liryczna również intrygująca. Luźna bitwucha, tak mogą się nazwać tylko ludzie niepoważni, a tymi ludźmi są Maciek Adamczyk, Krzysiek Krzeniawski, Maciek Buchwald, Bartek Zalewski i Cezary Pontewski. Panowie znani z ekipy Stand Up Polska, między innymi. To jest Letniak, a jeśli chodzi o ten piękny bit, to stoi za nim Simba. Jest to moim zdaniem naprawdę bardzo mocny punkt tego utworu. Wychodzimy teraz ze strefy muzyki półpoważnej i przeskakujemy do kolejnej singlowej nowości. Suki Waterhouse i My Fun. Blood on the grass, blood on my knees. Waited so long to find some peace. Call up the past, scream on the breeze. You made me laugh, you blessed my sneeze. Take off my shoes and put yours on. They feel heavy, but I feel strong. Take a hike up to the top of the sun. God, it feels good to find someone who loves me. Who loves me like I love my fun. So strip off your clothes, slip into the sea. Skinny dip, tripping when no one sees. Back in the arms of make-believe. Back to the shade of the cherry tree. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Cóż to tak pięknie gra? Spieszę z informacją, że to jest Leila McCall, wokalistka i multiinstrumentalistka, która właśnie wydała płytę. Dziś ukazał się jej album Sun Without the Heat i to jest przepięknie płynący, cudownie zagrany album. Wydaje mi się, że teraz trochę Państwa zaskoczę, bo za moment pojawi nam się Afrobeat, wydany kilkanaście dni temu, ale nagrany no już dawno temu, bo w roku 2001 w Lagosie w Nigerii. A w nagraniu tej płyty brał udział m.in. Sean Kuti. Oluko Imo i Tell Am z płyty Anoda System.